นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตอนนี้ไปทุกคนพากันตั้งใจฟังธรรมการฟังธรรมก็ให้กำหนดดวงรู้แล้วกำหนดใจพร้อมกันไปเลยหายใจของเราสงบเป็นหลักอย่าให้มอกแวกไปนั่นไปนี่อันนั้นเป็นสิ่งสำคัญคือความมุ่งหมายต้องใจการให้ใจของเราเป็นหนึ่งใจจดจ่อเราทำอะไรก็ให้จดจ่อในสิ่งนั้นไม่ให้มันแวบหน้าแวบหลังถ้ามันไม่แวบหน้าแวบหลังแล้วก็เป็นประโยชน์แก่จิตใจถ้ามันแวบแล้วก็ไหวไปไหวมาก็เป็นเหตุให้นำสุขนำทุกข์มาให้เมื่อนำสุขนำทุกข์ก็เดือดร้อนนะทีก็ไปตามอำนาจแห่งความสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นแล้วก็ปัญญาก็ไปตามไม่ทันมาครอบงำใจทีใจไปมากระทบเข้าแล้วมันก็หวั่นไหวดังนั้นท่านเราท่านสอนพวกเรานะให้ตั้งสติให้มั่นคงกว่าถึงข้อปฏิบัติในด้านภาวนาใหม่ให้ท่านสอนให้เราตั้งตั้งแต่ต้นว่าศีลสังวรอินทรีย์สังวรสติสังวรเมื่อสังวรถึงนั้นแล้วได้ดีแล้วในระหว่างก็เป็นขันติสังวรอีกและจึงจะเป็นญาณสังวรสุดท้ายในระหว่างญาณสังวรหมายถึงว่ามันรู้จิตเห็นจิตแล้วรู้โทษรู้คุณของมันทุกอย่างแล้วเมื่อรู้โทษรู้คุณของมันทุกอย่างแล้วมันก็วางไว้ตามสภาพนั้นแต่ถ้าว่าไปรู้แต่คุณแต่ไม่รู้จักโทษก็ไปรักในสิ่งที่มีทั้งโทษและคุณนั้นเพราะว่าแต่ละอย่างละอย่างนั้นมันต้องมีทั้งโทษและคุณของในโลกทุกอย่างมีโทษและคุณด้วยบางอย่างมีโทษมากแล้วก็มีคุณมากด้วยแต่ว่าเขาระวังสอนให้เราระวังป้องกันไม่สิ่งที่มันเป็นโทษและปรากฏขึ้นตัวอย่างเช่นไฟฟ้าที่นำมาใช้กันไฟฟ้ามีโทษมากแล้วก็มีคุณมากมีโทษมากก็คือถึงตายก็ตายเลยมีคุณมากก็ได้ใช้แสงสว่างใช้ทุกสิ่งทุกอย่างในนั้นเขาจะประกอบกิจการหน้าที่การงานเลยต้องใช้แรงไฟประกอบทุกสิ่งทุกอย่างได้เลยแต่ว่าถ้ามีไฟฟ้าแล้วก็มีประโยชน์มากทุกอย่างแต่ทีนี้ถ้าประมาทถึงไม่ระวังเป็นอันตรายทั้งตัวเองผู้ที่ทำงานนั้นพังเผลอก็อันตรายถ้าขนาดคนที่ไม่รู้จักอย่างว่าเด็กๆลูกหลานไม่รู้เรื่องลูกหลานมีตัวอย่างนี่ปล่อยให้ลูกเล่นอยู่นอนเล่นอยู่คนเดียวมันเดินไปก็คล้ายๆประมาณสักขวบไปนั้นอ่ะมันสนแม่ก็เข้าไปอยู่ในครัวปล่อยลูกเล่นลูกก็วิ่งไปวิ่งมามันก็เอามือไปจกเข้าที่ปลั๊กไฟพอจกเข้าไปตรงนั้นมันก็นั่งตาเหลืองอยู่ตรงนั้นอ่ะไฟดูดเอานี่ก็หมายว่าถ้าไม่ระวังประมาทก็เป็นอันตรายแก่โลกนั้นได้แม้แต่ตัวเองทีไม่ระวังพังผุไปก็อันตรายมีช่างฟิกช่างทำไปอันตรายข้างซ่อมรถมันใช้เครื่องมันออกอะใช้ไปใช้มามันไม่ติดไม่อะไรทำไมมันเป็นยังไงอะเอามือไปจับดูก็มีไฟมันก็ดูดเอาตาเหลือไปตรงนั้น อันนี้เรียกว่าตายด้วยความประมาทดังนั้นท่านสิ่งที่มันเป็นโทษนั้นท่านจึงหาทางป้องกันไว้ ป้องกันโทษมันเอาแต่สิ่งที่มันเป็นคุณนั้นปรากฏมาใช้อย่างว่าไฟฟ้าเขามีสายต่อไฟไปเขาก็ต้องมีสายหุ้มในสายหุ้มนั้นก็มือจับได้สายหุ้มนี่แต่ว่าถ้ามันแตกมันมีช่องเมื่อใดมันก็ช็อตมือเอาเหมือนนั้นเพราะในขณะที่มันมีสายหุ้มแล้วเขาก็ยังต้องระวังอยู่นั่นเองเพราะมันมีโทษอยู่ในนั้นที่ว่าถึงตัวเราทุกคนอย่างนี้ใจของเราของร่างกายขันห้างรูปของเราเนี่ยมีเป็นที่อยู่อาศัยของใจมีโทษด้วยมีคุณด้วยมีคุณก็หมายความว่าใจของเราของร่างกายขณะที่สมบูรณ์แข็งแรงก็สามารถประกอบกิจการหน้าที่การงานทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วก็ได้ความสุขเพราะร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมันเด่นๆแล้วก็เป็นสุขเพราะการกินการนอนเป็นสุขเพราะการเสพการนี้ต่างๆเพราะอาศัยรูปร่างกายก็เลยเป็นสุขอย่างนี้เรียกว่าเป็นคุณมนุษย์ทั้งหลายยินดีเพลิดเพลินเขาจึงติดสิข้องที่ว่าติดในรูปใจข้องข้องในกามคุณห้าแล้วมนุษย์ทั้งหลายที่มาเกิดเป็นมนุษย์หรือจะเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกเพราะจิตใจนั้นยินดีในขันห้านั่นเองพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเมื่อใจมันคล่องอยู่ทั้งมันก็ติดสิ่งนั้นแม้ใจน่ะถอนจากร่างกายที่ตัวเองอยู่อาศัยมันก็ไปยึดเอารูปใหม่ถือเอารูปใหม่สร้างรูปใหม่ขึ้นที่พระพุทธเจ้าตรัสว่านั่นคือกามภพคือใจนั้นมันยังยินดีพอใจรักใคร่ยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะเมื่อใจมันคลองมันยินดีพอใจมันจะไปที่ไหนอ่ะขณะที่ร่างกายยังมีอยู่มันก็วิ่งเข้าหาตรงนั้นวิ่งเข้าหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วจะเพลิดเพลินคนที่มั่งมีสีสุขมีเงินมีทองอะไรเป็นผู้ใหญ่ที่โตหาสิ่งนั้นมาบำรุงมาบำรุงตัวเองหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะพอเลี้ยงใหญ่นายใหญ่ๆเขาก็หาอีหนูมาบำรุงหาความสุขเพราะลูกเพราะเสียงเพราะกลิ่นเพราะรสนี่คนมันที่เกิดสุขหาที่นี่โทษของมันล่ะโทษของมันก็คือมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนไปไม่อยู่อย่างนั้นแล้วก็นำทุกข์มาให้โดยทีเนี่ยถ้ามันเปลี่ยนสภาวะแล้วก็นำทุกข์ยากลำบากมาให้เจ็บปวดรวดร้าวในร่างกายนี้นั่งมากก็เจ็บนอนมากก็เจ็บถ้าปกติธรรมดาธรรมดานั่งนอนธรรมดาธรรมดาไม่จะเปียกปวดบ้างเปลี่ยนพลิกไปแล้วมันก็หายแต่ถ้ามันมีโรคภัยเสี่ยงมันไม่หายง่ายนะมันครอบงำอยู่งั้นนะนี่คือโทษของมันพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พิจารณาถึงโทษให้รู้จักทั้งโทษและคุณด้วยมันมีคุณน่ะได้ให้เกิดความสุขความสบายด้วยแล้วก็ต้องรู้จักโทษของมันด้วยเพราะว่าสิ่งนั้นมันไม่อยู่อย่างนั้นหรอกใจยินดีในรูปว่าสวยว่างามหน้าละไข่พอใจยินดีเพลิดเพลินนี่สิถ้าไม่พิจารณาตามความจริงมันก็หลงเลยใจยังสอนว่าสิ่งเหล่านั้นแม้ไม่ใช่มันไม่อยู่อย่างนั้นหรอกคือว่าสวยว่างามมันก็ไม่สวยไม่งามมันก็เปลี่ยนสภาวะไปเองว่าโลกว่าสวยว่างามเป็นแก่ๆเท่าชราไปเมื่อมันเปลี่ยนสภาวะมันก็ต้องมีทุกข์แล้วก็รู้เลยว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันเป็นไปเองที่เรียกว่าอนัตตามันก็เป็นไปเองอย่างมีใครบีบบังคับให้มันเป็นหรอกมันเป็นเข้ามันอย่างนั้นอยู่ไม่ให้มันแก่มันก็แก่มันไม่ปรารถนาจะให้เจ็บไข้ป่วยมันก็เจ็บไข้ป่วยไม่ปรารถนาให้มันแก่กับมันตายมันก็ตายมันเป็นของมันอย่างนั้นดังนั้นเมื่อเรารู้เห็นตามความจริงอย่างนั้นก็ใช้ ไปตามกำหนดอายุเวลาของมันพระพุทธเจ้าต้องการให้เรารู้จริงพระพุทธเจ้าของเรานั้นเรียกว่าท่านตรัสรู้อริยสัจกายของท่านได้สมาธิสงบเป็นสมาธิแล้วเกิดปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงเกิดขึ้นในจิตนั้นเกิดรู้ขึ้นมาอย่างนี้ละทุกข์เห็นทุกข์ขึ้นมาที่รูปร่างกายเข้าใจของร่างกายอาศัยรูปร่างกายนั้นมันเป็นทุกข์เขาแก้ไขกันต่อที่เรามีสุขมีสุขเพราะเราแก้ไขแก้ไขมาต่อจะเวลาแก้ไขก็แก้ไขได้ชั่วครั้งชั่วคราวชั่วเวลาหนึ่งแต่มันก็เขากินยาหายใจมันปวดหัวเจ็บท้องกินยาหายใจก็หายไปช่วงนั้นแล้วก็เจอก็มาอีกได้อย่างนั้นเมื่อมันเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็นั่นแหละคือกองทุกข์มาอยู่ตรงนั้นทุกข์มาอยู่ที่อื่นทีนี้สุขล่ะสุขก็อยู่ตรงนั้นสุขก็อยู่ที่รูปร่างกายนี่เหมือนกันถ้ารูปร่างกายนี่เกินไรไม่มีโรคไข้ไข้เจ็บอะไรต่างๆมาครอบงำมันก็สบายแล้วก็ได้ใช้รูปร่างกายนั้นได้ดีจะยืนเดินนั่งนอนจะกินจะดื่มจะพูดจะทำการงานทุกอย่างทุกอย่างก็ใช้กายก็สบายในที่นี้ถ้ามันแล้วมันก็จะต้องมีเปลี่ยนถ้าว่าคนไม่พิจารณาก็เลยลืมดังนั้นพระเจ้าจึงสอนให้พวกเราแต่ถ้าคนมาพิจารณาไม่มาหลงลืมว่าเราแก่ธรรมดาที่สอนอย่างนั้นต้องการให้เรารู้แล้วเข้าใจไม่ประมาทมัวเมาเรานั้นมันไม่แก่เรานั้นหนุ่มแน่นแข็งแรงดีทุกอย่างบางคนแก่อายุมากแล้วบ้างแล้วยังอวดดีอยู่นะเราก็เท่าขนาดนี้แก่ติดเอามาทั้งสิบลูกก็ไหวเอาเข้านั่นเองเรียกว่ามัวเมาเรียกว่ารูปร่างกายตัวเองไม่เป็นไรอย่างนี้ให้พิจารณาถึงความแก่เฒ่าชราของร่างกายร่างกายนั้นมันไม่อยู่มันต้องเปลี่ยนนะจะมาเคยเจอโยมนะเกิดไม่สบายก็เจอกันอ้อยเมื่อก่อนนะผมเริ่มเริงทุกเสียงทุกอย่างนะอะไรทุกเสียงนี่ก็กระพี้กระเป๋าทุกอย่างแต่บัดนี้ไม่ไหวแล้วอ่อนแอเต็มทีรูปร่างกายว่างั้นนี่แหละคือการไม่พิจารณาถึงรูปร่างกายตัวเองในขณะที่กำลังมันกำลังแข็งแรงผมบุญทุกอย่างอย่างมาพิจารณามันก็จะต้องแก่จะต้องเปลี่ยนสภาวะมาพิจารณาอย่างนั้นมันก็เลยหลงว่าตัวเองมันไม่แก่ถ้าเราพิจารณาเราแก่ธรรมดาแล้วการมันซึ้งเข้ามาในใจแก่ธรรมดามันรูปร่างกายมันต้องเป็นอย่างนั้นมันเป็นอนัตตามันเป็นของมันเองแล้วความเจ็บไข้ที่ป่วยมันทำตามมาธรรมดารูปร่างกายของเราทุกคนมันเป็นบ้านเรือนของโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็แก้ไขไปตามเหตุนั้นบรรเทาไปตามเหตุนั้นว่ารักษาให้มันหายมันไม่หายหรอกมันบรรเทาชั่วขณะเวลาหนึ่งเท่านั้นมันก็มีมาอีกแต่นั้นเราให้รู้ตามความจริงไม่ต้องไปโกรธกวายกับสิ่งที่มันมีมันเป็นนั้นเราก็รักษาเยียวยาไปตามเหตุนั้นให้มันอยู่ได้แล้วก็เรื่องที่จะทำความเพียรต่อให้ใจของเรารู้ตามว่าอ๋อร่างกายมันเป็นอย่างนี้มันแก่แล้วนะเมื่อแก่ขึ้นมามันก็มีทางที่จะให้โรคภัยไข้เจ็บมาครอบงำมาเบียดเบียนประการสุดท้ายมันก็จะแยกกันคือจะแตกดับแล้วมันจะต้องตายแล้วอยู่ไม่ได้แล้วนั่นคือรูปร่างกายเป็นอย่างนั้นแต่ว่าตัวที่ไม่ตายพระพุทธเจ้าสอนมันตัวที่มันแก่ตายคือรูปร่างกายขันห้ารวมขันห้าด้วยเรียกว่ารูปธรรมนามธรรมแต่เดิมมากเราก็ปรากฏชัดแต่เหตุได้จะเพราะสิ่งที่เป็นรูปธรรมรูปธรรมนั้นไม่อยู่อย่างนั้นตลอดเปลี่ยนสภาวะไปนามธรรมหมายถึงเวทนาสัญญาสังขารอย่างนี่เราภาวนาต้องการให้ใจของเรารู้ทั้ง5อย่างนี้ซึ่งมันมีในตัวเราทุกคนไม่ให้ใจของเราไปหลงถือรูปคืออะไรก็คือร่างกายนี่ ร่างกายของเราทุกคนที่ใจของนั้นอากรธาตุสี่คือดินน้ำไฟลมประชุมกันอยู่จึงเป็นก้อนเป็นหน่วยเป็นรูปร่างนี้เวทนาก็คือใจที่เอารวมเอาย่อๆก่อนตัวเราทุกคนมันมีสองอย่างคือมีกายกับใจกายก็คือรูปร่างกายนี้ใจตัวกลางตัวรู้ที่เป็นกลางอยู่ภายในเรียกว่าธาตุรู้พุทธเจ้าตรัสเรียกว่าวิญญาณธาตุแปลว่าธาตุรู้ธาตุรู้อันนั้นน่ะมีเครื่องประกอบอยู่สี่อย่างเรียกตามสัมมาเรียกว่าเจตสิกแปลว่าเครื่องประกอบเครื่องประกอบเป็นไงอันที่หนึ่งเวทนาก็ใจนั่นแหละไปรับความสบายไม่สบายซึ่งมันเกิดขึ้นทางกายเนาะเจ็บหัวปวดท้องหรือโรคภัยไข้เจ็บมันมีไปก็มีความรู้สึกใจนั่นไปรู้สึกละไปรับรู้อ๋อมันไม่สบายก็ดิ้นรนที่จะแก้ไขได้สิคราวนี้ถ้ามันไม่มีสิ่งนั้นมาบีบเลยก็สบายจะเป็นสุขเวทนาหรือเห็นนั้นก็ใจเป็นกลางๆเฉยๆอยู่ได้ในช่วงขณะเวลารวมกันละคำว่าเวทนาก็หมายถึงอาการที่ใจของเราไปรู้สึกก็เป็นสุขเป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นรู้สึกว่าเฉยๆอันนี้มันไม่นานแต่เฉยๆบ้างบางครั้งมันก็ยิ่งไปหาสุขแล้วนะสองอย่างนะเอาสองอย่างนะเป็นใหญ่ที่จะเป็นอุเบกขาเป็นกลางอะไรก็ต้องใจเป็นสมาธิแล้วมันจึงจะผ่านไปแต่ถ้าใจไม่เป็นสมาธิแล้วไม่ได้มันไม่เป็นกลางมันจะเอาสุขมันจะเอาทุกข์อย่างนั้นอ่ะนั่นแหละเวทนาก็เป็นเครื่องประกอบกับใจนะใจของแต่ละคนมันก็อยู่ที่เวทนาเนี่ยไม่อยู่ที่ไหนใจไม่มีเวทนามันมีมันจะอยู่กับสุขอยู่กับทุกข์อยู่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่กับสุขกับทุกข์บางทีก็เฉยๆเมื่อแม่อาจจะใส่ก็มันเฉยๆแต่ว่าคนที่นั่งคุยกันเพลินไปเพลินมาก็ใช้ใจเพลิดเพลินนั่นอาจจะใส่กายมันก็รู้มันไม่เป็นที่เป็นเวทนาฉะนั้นความหมายว่าใจก็คือใจนะใจรู้สึกว่าประโยครู้สึกว่าไม่ทุกข์อันนี้สัญญาความจำได้หมายรู้จำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำโผฏฐัพพะจำสุขจำทุกข์ที่มันเคยมีเรียกว่าสัญญาสังขารก็หมายถึงใจนั่นเองอ่ะใจคิดใจปรุงใจแต่งในอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นนั้นนี่เรียกว่าสังขารคือใจไปคิดไปปรุงไปแต่งความคิดก็คือใจนะแต่ว่าใจคิดเองใจมันไม่รู้อยู่เฉยๆมันไปคิดไปปรุงไปแต่งก็เลยเป็นสังขารทีนี้ถ้าใจนะใจนะคือดวงรู้ธาตุรู้มันอยู่ในจุดรู้ของมันอยู่ที่อยู่ฐานของมันเองเรียกว่ารู้อยู่ที่รู้เรียกว่าใจตัวกลางทีนี้ถ้าว่าตัวรู้นะมันส่งกระแสเข้าไปรับภายนอกทั้งภายนอกและภายในส่งกระแสไปรับภายในก็คือรับสุขที่เกิดขึ้นรับทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วก็จำสัญญาเรียกว่ารับรู้สุขทุกข์สัญญาสังขารอันนั้นก็เรียกว่าวิญญาณชื่อใจมันขยายเอาไปรู้สิ่งอยู่นอกไปอยู่ข้างนอกเขาไปข้างนอกจริงๆดิใจน่ะส่งกระแสรู้ไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเรียกตามภาษาบาลีว่าจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหางวิญญาณกายวิญญาณใจมันวิ่งไปตามกระแสนั้นที่มันวิ่งไปตามไม่เรียกว่าใจเลยนะก็ไปเรียกอย่างอื่นไป ที่อาจารย์สอนว่าเอ้าทางนั้นเข้ามาสู่จุดรู้เข้ามาถ้าเข้าสู่จุดรู้รู้อยู่ที่รู้แล้วมันเลยก็เรียกว่ารู้ใจแม้จะไปรู้อย่างนั้นตลอดมันก็ไม่ได้ใครรู้ตลอดก็คือนอนหลับตลอดนะดังนั้นเวลาจะให้ไปรู้ใจอยู่ที่รู้ก็เข้าสมาธิเมื่อเข้าสมาธิก็ไปรู้อยู่ที่รู้ทีนี้ออกจากสมาธิใช่สอนว่าให้อยู่ด้วยสติเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันมีอยู่อย่างนั้นคือไอเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยมันก็จะหมุนเวียนอยู่กับจิตอย่างนั้นแต่ว่าให้ใจมีสติรับรู้รับทราบอย่าให้สิ่งนั้นมาทับถมใจสุขเกิดขึ้นมันก็ละนั่นมันเป็นสุขอะไม่ใช่เราคือไม่ใช่ใจเป็นทุกข์ก็เหมือนกันเพื่อจะให้มีสติท่านพุทธเจ้าสอนให้กำหนดรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในให้มากระทบที่ใจครับให้กำหนดรู้พับสักทีอย่างว่าเรารู้สึกว่าไม่สุขหรือเอาเรื่องสุขไม่ฟังไม่เท่าไหร่แล้วมันไม่หวั่นไหวเท่าไหร่นักอ่ะมันเพลินโดยเฉพาะเรื่องสุขถ้ารู้สึกว่าไม่สบายพับนั่นน่ะเป็นเวลาสำคัญเวลาที่จะกำหนดดวงรู้เป็นเวลาที่จะกำหนดใจถ้าผู้ใดไม่กำหนดใจนั่นจะทุกข์จะทับผมทันทีทับผมใจนี่แล้วก็วนกวายกระเสือกกระสนด้วยจะเป็นทางให้ตัวเองทำพูดในทางที่ผิดด้วยหลักการนี้พุทธเจ้าสอนไว้ในอริยสัจนะทุกข์ให้กำหนดรู้ละไม่ได้ทุกข์อ่ะทุกข์มันจะต้องมีทุกคนแบ่งคนเป็นสองพวกพวกประเภทเดียวอริยบุคคลนับตั้งแต่พระโสดาบันสักทาคานาคาอรหันต์นั้นประเภทหนึ่งเรียกว่าชั้นอริยะในชั้นที่สองคือปุถุชนขมิ้นทั้งหลายที่ยังมีกิเลสอย่างพวกเราที่ยังมีกิเลสอยู่นั่นน่ะเรียกว่าปุถุชนเขามันยังหนาอยู่กิเลสกิเลสยังทับผมอยู่มากระทบกระเทือนเข้าพวกเหล่านั้นก็มีทุกข์นะเราก็มีทุกข์แต่พระอริยะพระอรหันต์เป็นต้นท่านก็เป็นทุกข์นะพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะรูปร่างกายนั้นเปลี่ยนสภาวะรับรู้รับทราบไม่สบายทางกายเรียกว่ากายกับทุกข์ทุกทางกายมันก็มีอยู่นะไม่ดับแล้วไอ้ทุกข์ที่เป็นทางกายเนี่ยถึงไม่มีทางหนีเพราะมันอยู่ที่นี่มีชีวิตทุกข์อยู่นี่ทุกข์อยู่ตรงนี้ไม่อยู่ที่อื่นอยู่ตรงนี้แล้วก็ร่างกายมันไม่เป็นทุกข์นะใจผู้ที่ยาสายนั่นมันเป็นทุกข์ทีนี้ถ้าว่าใจนั้นมันไม่มีเครื่องอยู่เนี่ยมันก็ไปรับเอาน้ำแบกเอานั้นเต็มอาการแล้วเกิดทุกข์แล้วมันก็แบกทุกข์เต็มที่เลยสิ่งที่เครื่องดูดมันก็คือสติพอมันสิ่งนั้นมาเกิดขึ้นมาพับกำหนดดวงรู้พับสิไม่ใช่ไปทุกข์ทางกายก็ไม่เป็นไรแต่รู้สึกว่าเป็นทุกข์กันแต่ว่าเรารู้ใจเรียกว่ารู้ทั้งทุกข์รู้ทั้งใจด้วยสุขก็เหมือนกันโดยมากเราสุขก็ไม่ได้กำหนดรู้กันมันจึงเพลินอารมณ์พอแล้วเราจะเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามเป็นเฉยๆก็ตามที่เกิดก็กำหนดรู้ทั้งนั้นไม่ให้สิ่งนั้นมาทับถมใจอย่าให้ใจเขาทำมาเป็นอันนั้นถ้าใจไปเป็นอันนั้นมันเปลี่ยนมันไม่เที่ยงหรือว่ารู้สึกว่าเป็นทุกข์ก็ไปอยู่ที่มันทุกข์กันมันก็ดิ้นใหญ่เลยทีกวนกวายกระเสือกกระสนใหญ่รู้เป็นสุขใจก็เพลินอยู่ที่มันสุขอีกอ่ะรวมตัวอีกอ่ะถ้าเป็นสุขก็ไปเพลินก็ประมาทถ้าเป็นทุกข์กระวายกระสือกระสนสติไม่มีอ่ะอย่างนั้นถ้าเราไปกำหนดรู้พับเรียกว่าสติไปจับแล้วคราวนี้ว่าถึงภาคปฏิบัติที่พวกเรากระทำที่เราเพียรพยายามกระทำแล้วก็ต้องรู้จักวิธีเวลาก็ทำปฏิบัติเพื่อให้ใจเ ข้าสู่ความสงบเรียกว่าสมาธิหรือเรียกว่าสมาธินั่นอันหนึ่งแล้วเนี่ยในขณะที่เราใจของเราเข้าสมาธิก็อยู่อีกอันหนึ่งคือใจของเราไม่ได้กำหนดรู้เข้าข้างในไม่เก็บข้างในก็ต้องมีสติในเข้าอยู่แล้วถึงก็เข้ากับข้างในมีสติเข้าอยู่ไปทำอะไรเรียกว่ารู้ใจไปเข้าอยู่ทั้งที่ใจมันอยู่ข้างในแต่ว่ามีความรู้ในจุดนั้นลุยไปมันก็จะไม่ทับสมใจนี่ว่าถึงการเข้าไปสงบทีวันหนึ่งคืนหนึ่งถ้าใจจะไม่เข้าสงบแล้วคนนั้นจะเดือดร้อนไม่สบายถ้าเราสามารถเอาใจของเราเข้าสงบมันก็จะได้รับความสบายไม่กระทบกระเทือนมานั้นให้เราทำทั้งสองอย่างอย่างที่หนึ่งเพียรพยายามที่จะเก็บใจของเราเข้าสู่ความสงบให้ตั้งมันเป็นหนึ่งรู้ในจุดการที่สองที่ทำพอให้ออกมาแล้วเรามากำหนดรูปร่างกายของเราและคนอื่นเรารูปร่างกายของเรานี่ก็เหมือนกันของคนอื่นก็เหมือนกันต้องแก่นะต้องเก็บไข้ด้วยต้องตายนะต้องแตกดับนะไม่ยืนอย่างนี้ตลอดหรอกทีนี้ของที่มันไม่แก่จะตายก็คือใจพระพุทธเจ้าสอนให้เอาใจให้ใจของเราหลุดพ้นหลุดพ้นจากความยึดถือไม่ใช่หลุดพ้นหนีหลุดพ้นจากความยึดถือรูปหลังเวทนาซึ่งและจำเราก็ต้องมีสติไปก็อยู่มีรู้ไปก็อยู่ฉะนั้นกำหนดดวงรู้อยู่มันถ้ามันรู้สึกว่ามันสบายภาพกำหนดดวงรู้พับสักทีจะไปปล่อยให้ใจเขาหลับเพลิดเพลินอย่างนั้นเนี่ยบางคนนั้นคิดไปปรุงแต่ไอ้เรื่องความคิดความปรุงใดๆมันเป็นธรรมดาเราต้องถือว่าธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างมันกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายเรามันก็ต้องเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราคิดปรุงแต่งไปตามเรื่องตามราวนั้นถ้ามันเป็นไปอย่างนั้นเราก็อย่าลืมถ้ามันเกิดอะไรขึ้นกำหนดดวงรู้ภาพเมื่อกำหนดเข้าสู่จุดรู้ภาพหนึ่งมันจะตัดออกทันทีดังนั้นเราเพียรพยายามที่จะสร้างฐานของจิตจะให้แม่นยำจำฐานของจิตได้ไว้ได้ฐานแรกฐานที่เราตั้งฐานที่เราสร้างฐานที่เคยแน่ว่าให้ประคองความรู้สึกเข้าสู่จุดรู้แล้วก็นึกพุทโธธัมโมสังโฆนึกพุทโธคนในจุดนั้นให้มันแน่วในจุดนั้นอันนี้เป็นฐานที่เราตั้งไว้นี่หมายถึงพุทโธพุทโธพุทโธอะไรตั้งหนึ่งเมื่อมันจับได้เดียวหยุดทีรักษาความรู้สึกให้มันแนบรู้ไว้อย่างนั้นเมื่อเรารักษาแนบรู้อย่างมากเข้ามาเดี๋ยวใจก็นั่นเข้าแน่นเข้าแน่นเข้าตามมันหลอกของเองใจก็จะเป็นหนึ่งทีไม่ต้องไปกดไปบังคับไว้ในฐานนั่นหรอกมันเกิดฐานข้างในอีกครั้งหนึ่งดังนั้นเป็นฐานสมาธิเรียกว่าสัมมาสมาธิพูดตามภาษาของภาวนาหมายนี่ว่าจิตตกสู่ภวังค์จิตตกสู่ภวังค์หมายถึงว่าจิตเขานำมันไปรวมกันเป็นหนึ่งในข้างในมันมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณที่ว่าในฝั่งนี้มันจะมารวมกันเป็นจุดเดียวรวมกันเยอะเลยเวทนาอยู่ที่นั่นสัญญาก็อยู่สังขารก็อยู่วิญญาณอยู่ที่นั่นก็กระจายอยู่ตรงนั้นเป็นรวมกันเป็นหนึ่งมันไม่ทราบเลยนะรวมกันเข้าเป็นอันเดียวกันจริงว่าใจเป็นหนึ่งเมื่อใจเป็นหนึ่งแล้วเราก็ประคองความรู้สึกอยู่ในจุดรู้สิ่งนั้นเนี่ยนี่ก็เรียกนี่ใจเป็นตัวกลางอยู่ตรงนี้อันนี้เราเข้าสมาธิแล้วก็จำจุดนั้นทีนี้นั่นแหละจุดเวลาเราจะตั้งเราจะประคองจิตพับก็เข้าไปตรงนั้นประคองความรู้สึกเข้าไปสู่จุดนั้นรับสักทีนาทีนี้เมื่อเราจำจุดนั้นได้ดีเวลาเราจะสงบเวลาทั่วไปก็ให้ทำได้เราประคองความรู้สึกให้สู่จุดนู้นแล้วก็นึกพุทโธปล่อยวางเข้าปล่อยจิตของเราเข้าสู่ฐานพับวางทั้งหมดให้มันรู้อยู่ในจุดรู้ท่านนั่นเรียกว่าเข้าสมาธิเมื่อมันเข้าสมาธิมันก็ความรู้สึกมันจะรู้อยู่ข้างนอกกระทบสิ่งต่างๆ แต่ว่าถ้าเราจำฐานนั้นได้มันไม่เหนื่อยไม่มีปัญหาหรอกถ้ามีสิ่งใดระวังเราก็กำหนดดูพับสิ่งนั้นมันก็จะตัดทันทีมันเป็นเครื่องรบกวนเราก็รู้เลยด้วยนี่ของไม่แก่เจ็บตายก็คือนี้คือใจของที่มันแก่เจ็บตายก็คือรูปร่างกายเนี้ยเราก็จะสนุกดูร่างกายมันเป็นได้อย่างนี้เห็นไหมเมื่อเราทำได้อย่างนี้เรียกว่าเรามีปัญญารู้ตามความจริงที่พระเจ้าสอนมาให้รู้ตามความจริงคือรูปร่างกายนี่เป็นทุกข์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนั้นละคือหลักวิปัสสนาความรู้ต่างๆเกิดขึ้นเมื่อใจสงบพบมันผุดขึ้นมาในจิตโอ้ร่างกายทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายทุกจำพวกที่เกิดมาเขาเป็นเหมือนสัตว์เดรัจฉานเหมือนกันโลกทั้งโลกเป็นอย่างนั้นหมดตลอดทั้งเทวดามารพรหมด้วยไม่มีใครอยู่ต่างตั้งอยู่ในตลอดฟ้าหรือสายดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เข้าถึงสิ่งที่เป็นนามธรรมที่เป็นคุณธรรมไม่ใช่แต่เอาสิ่งที่เป็นโลกแต่ถือเอาโลกรักษาโลกยินดีในโลกมันก็แก่เจ็บตายโลกของมนุษย์ของสัตว์เดรัจฉานโลกของเทวดามารพรหมก็เป็นโลกทั้งนั้นสิ่งนั้นจึงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจึงไม่อยู่ได้ตลอดไปนะมันจะมีอายุยืนนานหน่อยนึงอย่างมนุษย์ก็มีอายุน้อยน้อยกว่าพวกเทพพวกเทวดา พวกเทพพวกเทวดามีอายุน้อยกว่าพวกผมพวกผมมันมีอายุยืนนานเป็นกับกับเวลาก็มีอายุยังยืนกว่ามนุษย์อยู่แต่ว่ามันเปรียบเทียบอายุพระเทวดาชั้นต่ำต่ำสุดอันเดิมข้อเดิมชั้นจาตุมเทวดาชั้นจาตุมแล้วก็รวมมาถึงพวกชั้นลุ่มนี่พวกพรหมเทพลูกาเทพกุหาเทพหรือเทพอย่างพวกพวกวิญญาณทั้งหลายอยู่ในรวมอยู่ในพวกเทวดาชั้นนั้นกำหนดอายุ500ปีทิศวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาของเทวดาชั้นนี้เท่ากับ50ปีในหมู่มนุษย์สวรรค์ชั้นที่2คือชั้นดาวดึงสูงขึ้นไปกว่านั้นเป็นพันปีทิพย์อายุเขาเป็นพันปีทิพย์ต่างหากนะไม่ใช่เป็นพันปีของมนุษย์นะเรียกว่าพันปีทิพย์จึงเหมือนนับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งของเทวดาในชั้นนั้นเท่ากับอายุ100ปีของหมู่มนุษย์ชั้นยามาต่อไปก็2000ปี2000ปีทิพย์ด้วยนะเทียบเทียบว่าหนึ่งมนุษย์200ปีเท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาเนี่ยนั่นเขามีอายุนานสูงขึ้นไปจะกันนับอายุมากเขาต่ำนั้นหรือจะมีอายุถึงขนาดนั้นก็มีกำหนดเวลาเหมือนกันนะบางทียังเป็นผู้ประมาทกันนี่คือไปอยู่อายุยืนนานเกินไปอย่างว่าเทวดาชั้นสูงโดยมากชั้นผู้ที่ได้มรรคได้ผลโดยมากไปอยู่สวรรค์ชั้นที่4ชั้นดาวดึงชั้นจาตุมดาวดึงยามาตุสิตาท่านทุสิตถ้าอย่างบุคคลพระโสดาบันนะเองต่างๆโดยมากก็อยู่ชั้นนั้นเป็นชั้นที่เตรียมพร้อมชั้นนี้พระโพธิสัตว์ที่จะตรัสรู้มรรคผลนิพพานอย่ามาพูดจะมาเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นกำลังจากชั้นนั้นพอมาตรัสรู้ธรรมแล้วพวกเหล่านั้นเขาก็มาเกิดไม่หลงไม่ลืมมาเกิดมาเกิดมาเพิ่มประพฤติปฏิบัติก็ได้มากได้ผลเพราะมันเป็นเทวดาหนึ่งปฏิบัติเพื่อมรรคเพื่อผลอย่างมนุษย์ใดๆมนุษย์ได้ทำได้ทุกอย่างคือมนุษย์เรามีทุกข์กษัตริย์มีทั้งทุกข์และสุขเกี่ยวกับพวกเทวดาเขามีจะมีแต่สุขมันมีสุขก็เพลินใหญ่ไม่รู้สึกตัวละลืมตัวจึงไม่สามารถที่จะเอาให้บรรลุเป็นพระอรหันต์อะไรต่างๆได้ม เว้นไว้แต่ผู้ที่มีมูลจากมนุษย์ไปแล้วก็ไปเพิ่มเติมข้างบนได้แต่ถ้าผู้ไม่ได้อย่างนั้นก็ลำบากฉะนั้นผู้ที่ไปอยู่สวรรค์ชั้นสูงมากไปพระหลานพระกินาศพหรือพุทธิจามาตรัสรู้ก็เพลินอยู่แล้วไม่มาจนพุทธิจาปรินิพพานไปแล้วก็ตัวเองหมดโอกาสฉะนั้นสำหรับพวกเราเนี่ยมาเกิดในมนุษย์เพราะพุทธศาสนาไม่ใช่เป็นศาสนาภายใต้คือภายศาสนาแล้วแต่คุณธรรมคือมรรคผลนิพพานยังมีอยู่ข้อปฏิบัติคือปฏิปทาคือศีลสมาธิปัญญาของพุทธเจ้านั้นมีอยู่พอแต่พวกเรามาใช้ความเพียรความพยายามหน่อยนึงแล้วพุทธิยะก็มันก็ชักจะหนาหน่อยนึงละหนาก็ไม่เป็นไรขอมันถึงที่พุทธิยะกำหนดพุทธบริษัทไว้3จำพวก4จำพวกพวกที่1อุคติตันอยู่แต่ผู้ตัดสรุปเร็วนี่ขอได้เจอพระอริยเจ้าให้เจอพระพุทธเจ้าหรืออริยเจ้าไม่เฉพาะแต่พุทธเจ้าหรอกอริยสาวกหรือพระสาวกคนเดียวก็ได้ได้ฟังธรรมพอได้ฟังภาพกับนำบรรลุเลยมันตัวอย่างที่ว่าพระทัพพระมารบุตรพระพิสุสาวกพุทธเจ้ารับบิณฑบาตพอบิณฑบาตก็เกิดเลื่อมใสอยากจะบวชกับท่านท่านก็ญาติพ่อแม่มาเรียกว่าบวชเราบวชท่านจะปลงผมให้การปลงผมหรือให้กรรมฐาน5ก่อนเพื่อเจริญบ่มผมว่าเกซ่าโลมานาคาทันตาตะโจว่าแค่นี้สำเร็จอรหันต์เลยนี่แล้วอกติตันอยู่พูดสลัดสรู้เร็วท่านมันจึงเร็วเพราะว่าชาติก่อนนั้นท่านได้บำเพ็ญมาเกือบบรรลุอยู่แต่ไม่บรรลุเพราะว่าชีวิตมันสั้นมันตายก่อนจึงมาชาติต่อมาพอมาพบพระยายเจ้าหลังต่างๆเขาพอได้ฟังธรรมภาพเสียงกับหัวคอเท่านั้นก็จะสำเร็จเลยพอสำเร็จภาพคุณธรรมทั้งหลายธรรมะคำสอนของพระเจ้าทั้งหลายที่ได้ศึกษาได้เรียนมาจากอดีตจะปรากฏขึ้นในจิตหมดบางองค์ที่ว่าแต่สารในพระไตรปิฎกเลยพระไตรปิฎกคำสอนของพระเจ้าแต่สารเลยรู้เลยนี่คือผู้อคติปัญญูอุคติจะอยู่ตัดสรู้เร็วพอฟังหัวข้อท่านนั้นก็ตัดสรู้เลยอันที่สองวิปจิตตันอยู่พูดตรัสรู้เมื่อท่านแสดงธรรมแล้วท่านอธิบายให้ฟังได้เข้าใจแล้วจึงได้ตัดสรู้ตัวอย่างเช่นปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่ฟังธรรมมาจากความรู้ประสบของพุทธเจ้าพุทธเจ้าบรรยายไปจนจบอาญากรทายาจะรู้เห็นขึ้นมาแต่เอกสีอองไม่รู้เห็นเลยมีการจงธรรมะพระกินากาต่างๆนั้นมาอบรมสอนแนะนำจนกว่าเราจะได้มรรคได้เป็นโสดาบันพอได้เป็นโสดาบันแล้วยังจะต้องอบรมวิปัสสนาอีกไม่ใช่ได้สำเร็จเบื้องต้นเท่านั้นคือเป็นพระเอกบุคคลชั้นต้นชั้นโสดาบันไม่ถึงอรหันต์เลยพระเจ้าต้องอบรมต่ออบรมด้วยอนัตตคังสูตรแสดงเรื่องขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสอนไปสอนมาหมู่นั้นก็เลยสําเร็จอรหันต์กันอันนี้พบให้มีหมู่นี้เรียกว่าวิปจิตตันอยู่ผู้ตรัสรู้เมื่อพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกทั้งหลายได้อธิบายนั้นให้เข้าใจแล้วจึงได้ตรัสรู้อันที่สามเนยยะแต่ว่าบุคคลผู้ขอแนะนำได้อันนี้ได้ยินได้ฟังบางต้นบางอย่างก็ตามแม้แต่จะฟังกับพระที่เจ้าก็ตามภาษาพวกที่เด็กอรหันต์ก็ตามไม่บรรลุขนาดนั้นแต่ว่าฟังแล้วเข้าใจเกิดเลื่อมใสแล้วไปอบรมอินทรีย์นี่ก็เนยยะต้องอบรมอินทรีย์คือเพียรพยายามปฏิบัติให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาไปก่อนเพื่อให้มันอินทรีย์นั้นแก่กล้าขึ้นมาอินทรีย์หมายถึงคนศรัทธาวิยะสติสมาธิปัญญาโดยเฉพาะคือตัวต้นเรียกว่าศรัทธา ความเชื่อแน่วแน่ในพระพุทธเจ้าในพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นในจิตมันจริงจะขยันหมั่นเพียรในการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาถ้าความรู้อินทรีย์นั้นไปก่อนพอสมบูรณ์พอสมควรแล้วจึงจะเกิดมรรคผลใครจะบรรลุเป็นพระโสดาบันสกทาคามีนะนั่นเลยนะอันนี้พวกที่สามพวกที่สี่แล้วก็พระปรมะตรงนี้มันได้ความเลยบรรลุมรรคผลแล้วฟังยังไงก็ไม่ได้ความขนาดได้บวชได้ยังก็ไปทำศาสนาให้เลอะเทอะเท่านั้นไม่ได้ความเลยคำสอนเขาไม่ได้อยากสอนเขาเรียนรู้เท่านั้นรู้จะรู้เดี๋ยวก็รู้ธรรมะแต่ไม่มีธรรมะไม่ได้ปฏิบัติธรรมะดังนั้นพวกเราเกิดมาพบพุทธศาสนาในศีลสมาธิปัญญาคำสอนพิจารณามีอยู่แต่พวกเรายังเป็นต้องสร้างศรัทธาให้มั่นคงเชื่อว่าศีลสมาธิปัญญาพุทธิจักยินดีอยู่ถ้าพวกเราปฏิบัติเพียรพยายามรักษาปฏิบัติอยู่อันดับแรกใจของเราก็จะได้สติสมาธิปัญญาขึ้นมาโดยลำดับเมื่อได้สติสมาธิปัญญานั่นน่ะทางเพื่อให้บรรลุเป็นพระโสดาบันสกทาคานาคาตามระดับชั้นธรรมะที่นำมากล่าวนำแสดงก็สมควรด้วยเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สองปีมานี่วะโยมไม่มีบัตรถวายสักพัดก็ดีโดยสามปีแล้วก็ดีได้ทำกันให้สารกพัดนี่ความมุ่งหมายที่ท่านสอนว่าคำว่าสารกพัดก็แปลว่าพัดตามสลากคือถวายตามสลากเอาสลากไปให้พระจับบางทีเอาไปจับบางทีตัวจับตามสลากหมายถึงของนั้นมันไม่เสมอกันมันไม่เท่ากันถ้าจะให้จับสลากถ้าวันเสมอกันเพื่อเราถวายหมดเลยเป็นสังฆทานนั้นไม่ได้ทานตามสลากสังฆทานสลากกระพาก็เป็นสังฆทานเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าถวายตามสลากให้พระเนรจับเอาหรือบางแห่งก็ว่าจะให้โยมจับก็มีบางทีบางวัดที่จะไปมาไปกินบ้านนอกกับนอกบ้านเขาน่ะเขาเอาสลากทั้งหลายมารวมเป็นเส้นกันหรอเป็นเส้นแล้วจะรวมกันผสมผมเดแล้วก็แบ่งดีแบ่งแล้วก็ไปถวายตัวเจ้าตัวเจ้าก็เอาไปหาแล้วทีนี้ศรัทธาก็ไปตั้งทายาทานอยู่บนตัวเจ้าก็ได้สลากก็ไปอ่านแล้วก็ไปรับพรกับโยมเนี่ยโยมก็นั่งรอรับพรกับพระนั่นนะโทษไปหากว่าจะได้เงือกแตกเลยแต่ว่าตัวสนุกดีมากจริงๆตั้งใจรับพรซะก่อน